W tym roku przeszło 11 miliardów złotych, deklaruje szef resortu. 500 osób ma zejść jutro z wycieczkowca, na którym panuje koronawirus, podaje AFP. Tymczasem rząd w Londynie ewakuuje z jednostki Brytyjczyków. 4 nowe kraje wciągnięte na czarną listę rajów podatkowych. 11 miliardów złotych ma pójść w tym roku na onkologię. To więcej pieniędzy niż wcześniej, podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski. W 2020 roku planujemy wydać ponad 11 miliardów złotych na świadczenia w zakresie onkologii. Oczywiście do tego jeszcze dochodzą wszystkie działania, które nie są stricte otagowane jako onkologiczne, choćby lekarzy pierwszego kontaktu czy innych specjalizacji, które mają do czynienia z pacjentami onkologicznymi, ale mając te dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, widzimy, że tak naprawdę wydajemy ponad 3 miliardy więcej w tej chwili niż w roku 2015. Narodowa Strategia Onkologiczna została przyjęta z inicjatywy prezydenta. Do końca lutego pracujący emeryci mają czas, by rozliczyć się z ZUS-em. Mają obowiązek przedstawić wysokość zarobków z tytułu pracy bez względu na ich wysokość. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozpocznie kontrolę. Wnioski emeryci mogą składać za pomocą formularza dostępnego na stronie ZUS-u lub osobiście. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska poinformowała, że wzrasta zatrudnienie emerytów. Od 2015 do końca 2019 wzrosło o blisko 37%. Na koniec ubiegłego roku osób aktywnych ze statusem emeryta lub rencisty odnotowaliśmy w ubezpieczeniu zdrowotnym. 1 100 000 osób, prawie 800 000, ponad 500 to są emeryci, 307 to są renciści. A więc te osoby są nadal aktywne ekonomicznie, w różnych branżach, w różnych zawodach i po ustaleniu prawa do emerytury renty ją kontynuują. W ubiegłym roku tylko 60% osób uprawnionych do przejścia na emeryturę rzeczywiście z tego skorzystało. 500 osób ma opuścić jutro statek Diamond Princess, podaje AFP. Na pokładzie wykryto koronawirusa. Stwierdzono go już u ponad 500 osób. Brytyjski rząd organizuje ewakuację swoich obywateli z jednostki zakotwiczonej nieopodal Yokohamy. Londyn opracowuje też plany awaryjne. Według jednego ze scenariuszy, określanego mianem najgorszego, ale realistycznego, na wyspach zachorować mogą setki tysięcy ludzi. To między innymi efekt otwartego i globalnego charakteru brytyjskiej gospodarki. Od 2 tygodni David Abel publikował w internecie relację ze statku, na którym utknął wraz z żoną i ponad 3 500 ludzi. Dziś Brytyjczyk ogłosił, że wykryto u niego wirusa, choć dodał, że powątpiewa w diagnozę. Oni ostatnio zaczynają się podłamywać, mama częściej płacze, ojciec reaguje złością. Mówi BBC syn Paris Steve. Brytyjczyków na pokładzie jest 74. Teraz rząd zapowiada, chcemy ewakuować tych ludzi na wyspy. W porannym oświadczeniu brytyjskie MSZ zapewnia, zależy nam, by nasi obywatele wrócili do kraju jak najszybciej. Tymczasem jeden z lotniskowych hoteli przy Heathrow zamieniony może zostać w centrum kwarantanny. Rząd zarezerwował wszystkie pokoje, hotel jest zamknięty dla gości. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kajmany, Palau, Panama i Seszele dopisane do czarnej listy rajów podatkowych muszą się teraz liczyć ze stratami finansowymi. Ministrowie finansów 27 krajów Unii zdecydowali o dodaniu tych państw do czarnej listy, ponieważ nie wprowadziły niezbędnych reform podatkowych, mimo że się do tego zobowiązały. W sumie jest na niej obecnie 12 państw. Wcześniej umieszczone zostały Samoa Amerykańskie, Fidżi, Guam, Oman, Samoa, Trinidad i Tobago, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu. Konsekwencją unijnego napiętnowania jest wykluczenie z listy beneficjentów europejskich funduszy oraz ścisłe kontrolowanie przepływów finansowych. Unia Europejska stworzyła czarną listę rajów podatkowych w grudniu 2017 roku po długich debatach na temat konieczności walki z systemami unikania opodatkowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przez ukrywanie pieniędzy w rajach podatkowych Unia Europejska traci każdego roku 170 miliardów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zakopanem i Zielonej Górze termometry pokazują 4 stopnie, w Olsztynie 5, w Bydgoszczy i Warszawie 7, 8 w Poznaniu, Łodzi i Kielcach, 9 stopni w Krakowie, najcieplej 10 stopni Celsjusza we Wrocławiu i Opolu. W całym kraju możliwe opady deszczu lub krupy śnieżnej, a pod wieczór także deszczu ze śniegiem. W górach może spaść śnieg i tam silniejszy wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, w tramwajach, w brudnych wagonach. Opada sen na husarię, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, oczy zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy, a gorsze się zmieniło. Byle się, bracie, nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Ze skrzydeł dzieciom ocalić małego piórka jasność. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. No, piosenka jeszcze do tej pory wywołuje we mnie ciarki. Kompozytor Włodzimierz Korcz, autor tekstu, znakomity poeta Ernest Bryl. W którym roku powstała piosenka? Piosenka powstała, powiem szczerze, że nawet nie pamiętam, ale jej sława zaczęła się w stanie wojennym, a później stała się tym hymnem powrotu Solidarności na ekrany i na antenę. Natomiast chciałem powiedzieć, że zarówno Korcz, jak i Rin to są postacie, które poznałem w kabarecie pod egidą Janka Pietrzaka. Zresztą Korcz był kompozytorem innego hymnu, żeby Polska była Polską. Danuta Rin wtedy znajdowała się chyba dosyć w trudnym okresie. Rozstała się ze swoim mężem, Bogdanem Krzyżewskim, szukała własnej drogi, aczkolwiek miała wystawała, no bardzo fajne punkty, właśnie wystawała pod egidą, wystąpiła w bramce w mundialowej edycji festiwalu opolskiego, to był pomysł Andrzeja Zaorskiego i to był moment, kiedy zaczęliśmy z Danusią współpracować. Stwierdziliśmy w którymś momencie, że konwencja, w którym radiowymi piratami są tylko Marian Kociniak i Andrzej Zaorski, no nie wystarcza. I że warto byłoby 60 minut na godzinę wzbogacić postacią kobiecą i wtedy wymyśliliśmy panią Danusię. Nie wiem jak długo, bo to człowiek już nie pamięta. Ona występowała, ale występowała, śpiewała piosenki i potem jak kiedyś mi przypomniała, Marian i Andrzej zamknęli ją w tapczanie. I wiele, wiele lat potem już nie było sześciotki, no bo i ustrój się zmienił, i czasy się zmieniły. Danusia, bodajże to było podczas oglądania u Krzysia Jaroszyńskiego na Sylwestrze kolejnej mojej szopki, zapytała mnie cichutko, a kiedy mnie wreszcie z tego tapczana wypuścili? Tak, po prostu zapomnieliśmy. Zaczęła występować Ewa Złotowska, zaczęła występować Ewa Błaszczyk jako taka alegoria syna premiera Jaroszewicza, a o Danusi żeśmy niestety zapomnieli, ale nie zupełnie, ponieważ pod koniec lat, czy nawet w drugiej połowie lat 70. stworzyliśmy z Andrzejem Zaorskim kabaret Winda w telewizji, no i tam właśnie była poczesną wykonawczynią, miała rolę bufetowej i może przypomnieliśmy właśnie song bufetowej w wykonaniu Dany Tyliny, oczywiście z muzyką kogo by innego jak Włodzimierza Korcza. Bardzo prosimy. Splątało. Serce mi rani smutku ostrze, bo wszyscy widzą we mnie ciało, a nie chcą intelektu dostrzec, nie chcą rozmawiać o teatrze, o stylach, szkołach i niuansach. A kiedy proszą mnie o kawkę, to o zbożową, nie o francach. Takie jest życie, c'est la vie, gdy ktoś intelektualny na ladzie, zła będzie mleda, ze mną lada. Takie jest życie, c'est la vie, gdy ktoś intelekt ma we krwi. Takie jest życie, c'est la vie, gdy ktoś intelekt. Yeah. mówiąc krótko. Sześcioro dzieci po nim krzyczy, bo spłynął z wiosną i z gotówką. Trzeci był chudy, ale czaruś. O diecie głównie ze mną gadał. Zrzuciłam wagę z kontuaru, a był to kontuar, kontuar nie lada. Takie jest życie, c'est la vie. Gdy ktoś intelekt, nawet mi. Takie jest życie, c'est la vie. Gdy ktoś intelekt, zatem ogłaszam, że od dzisiaj w ramach rozwoju intelektu trunki podaje się wyłącznie z obowiązkową listą. Danuta Rin, song bufetowej, intelekt we krwi, prawda? Tak, song bufetowej, intelektualistki. Nie wiem, może za dzisiejsze czasy piosenka jest trochę seksistowska, ale wtedy rzeczywiście w kabarecie Winda wykonana była brawurowo i powiem szczerze, że piosenki wtedy były mocną stroną. Głównie pisałem ja, ale dowcipy, inspiracja Andrzeja Zaorskiego unosiła się nade mną. Ale jeszcze nie wspomnieliśmy o chyba takiej najbardziej znanej piosence Danuty Rin, właśnie wykonywanej pod egidą. Chyba po raz pierwszy wtedy ją zobaczyłem na żywo, bo przedtem to widywałem ją w takich różnych numerach w Opolu, typu Na deptaków w Ciechocinku, takich niefrasobliwych. Natomiast ta piosenka była drapieżna i miała głębokie podteksty. Piosenka ciągle żyje, ma coraz nowych wykonawców. No, zresztą jak ma nie mieć, skoro nasza płeć wbrew wszelkim prognozom i genderom ciągle jeszcze istnieje. Choć wiele kobiet woła, gdzie ci mężczyźni? Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwaniak, szczętna mruwa. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny przedstawiane i kopane, gęby pełne wazeliny. Oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru. Zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Mor wysokołych rosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni, gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Ci mężczyźni na miarę czasu, gdzie te franty? No gdzie? No gdzie? No każdy sobie może znaleźć we własnym zakresie. Gdzie te chłopy? Jest taka przecież anegdota. Gdzie? No są tacy, ale każdy ma już własnego chłopaka. Więc natomiast jeśli idzie o Danusię, to takie mam bardzo ciepłe wspomnienie związane z Sylwestrem gdzieś w latach 90. Trwało Jaroszyńskiego wielkie przyjęcie, ludzie, zabawa, tańce, hulanki, swawole. Ja się zaszyłem w pokoiku, no żeby obejrzeć moją szopkę, no bo to wtedy były czasy, kiedy te szopki moje chodziły w telewizji, wtedy jeszcze co roku. I nikogo ona nie, to nie interesowało, ktoś się razem zszczubił nos na sekundę czy minutę i szedł dalej. Ale całą tę szopkę ze mną obejrzała Danka. Ja mówię, ale Danusiu, ale dlaczego ty to ze mną oglądasz? Bo ani to nie jest specjalnie tematyka polityczna, która cię interesuje, ani nie zaprosiłem cię do udziału w tym programie. Ona mówi, bo tak zobaczyłem, że jesteś sam, siedzisz przy tym telewizorze, więc pomyślałem sobie, że będzie ci przyjemnie mieć koło siebie bratnią duszę. Czyli osoba wielkiego serca. Bardzo dziękuję. Marcin Wolski. I Danu Tarin. Śpiewa. Łukasz Szwed. Kłaniam się państwu. Za oknem noc jak skrzydła me, za oknem miasto drzemie w chłodzie. To będzie mój łabędzi śpiew wśród tych rekinów w mętnej wodzie. Przy zbrodni sztuka dźwięczy słabo, nie wzruszy was piosenki moc. Nawet gdyś jest Szeherezadą, przychodzi ta ostatnia noc. Ach, żeby finał był prologiem, ach, żeby finisz startem był. Ach, scenarzysto, biada tobie, tu krew wytoczyć chcą swych żył. Ach, żeby finał był prologiem, początek dawał nowej sztuce, a tu tymczasem dzwon na trwogę jak kostka lodu w szklankę tłucze. Za oknem cień jak czarny kot i dziki przy tym jak autobus. Co to za puenta kulą w płot, jeśli ma wszystko wygrać łobuz? Mój koniec byłby zbyt typowy, tak tylko w życiu kończy się, a to jest program rozrywkowy i być powinien happy end. Ach, żeby finał był prologiem, ach, żeby finisz startem był. Bądź wstydu oszczędź, bądź jak ogier, użyj brutalnych męskich sił. Ach, żeby finał był prologiem, od tysiącleci brzmi ta prośba, a z nieba głos pardon nie mogę. Życia na replay dać nie można, nie, nie można. Replay? Nie. Słuchają Państwo Trójki, jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i rozpoczynamy Państwa propozycje nadawać na antenie Trójki, więc czekamy na maile i telefony. 2273 klub UKF @polskieradio.pl. Na początek będzie prośba pana Wojciecha o piosenkę Wouldn't It Be Good, którą śpiewał przed laty Nick Cashaw. No more. I don't wanna be.

a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Kieszenie, Lubomski, nareszcie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, czas na pierwszy telefon. Chciałbym prosić o jakiś stary przebój Stonesów, Angie albo Satisfaction, może któraś z tych piosenek. Bardziej bym wolał Angie. To jedna z najpiękniejszych balad z Rolling Stonesów. Let me whisper in your ear. Rolling Stones i Angie. 22:07, trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Pan Tomasz pyta, czy możemy przypomnieć dzisiaj piosenkę Robin the Hooded Man grupy Clannad. Klanat w muzycznej poczcie UKF 22:07, trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Ale w tej chwili nasz telefon w zupełnie innej sprawie może być używany przez Państwa, bo 22 lutego o 19 w Filharmonii Szczecińskiej jest koncert Poeci Rocka. Na scenie m.in. Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Rogucki czy John Porter. Tych gwiazd jest naprawdę mnóstwo. Jeśli Państwo mają ochotę tam się wybrać, to koncert Poeci Rocka. Na koncert Poeci Rocka mamy trzy podwójne zaproszenia. 22:07 trójek. Czy ja mógłbym poprosić o nadanie piosenki Martyny Jakubowicz Gdzieś Pomiędzy? Bardzo miłe wspomnienia tradycyjnie mam z tym utworem i uważam, że to jest jeden z piękniejszych polskich kawałków i pani Martyny też na pewno. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez wad. A czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czasem jestem wściekła jak osa, a czasem słodka jak miód, a inny znów razem licz liczę błędy i skazy i nie wiem, nie wiem kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak tak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem tym wszystkim spędzam swe dnie. Gdzieś między i Martyna Jakubowicz, to był pierwszy wielki przebój Martyny. Dopiero potem były kolejne, jeszcze większe niż ten, ale fakt, że kiedy usłyszeliśmy tę piosenkę po raz pierwszy, to było to niezwykłe zjawisko. I miło, że ktoś jeszcze po latach piosenkę Gdzieś między pamięta. 22 7 3, telefon ciągle działa, telefon pod którym mogą Państwo dostać 3 podwójne zaproszenia na koncert Poeci Rocka. Podczas koncertu przeboje takich gwiazd jak Lou Reed, David Bowie, Neil Young czy Bob Dylan, John Lennon i Patti Smith wykonają nasze wielkie gwiazdy: Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Żogucki, Sławek Uniatowski, John Porter, Łukasz Lach, a także goście specjalni. Ten koncert, na który mamy zaproszenia, to odbędzie się 22 lutego w Filharmonii Szczecińskiej. Także proszę gorąco, zapraszam Państwa do dzwonienia. Jeszcze jakieś tam zostały ostatnie sztuki. A my kończymy dzisiaj muzyczną pocztę UKF piosenką Roda Stewarta. Za chwilę, bo po 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. My dziękujemy. Halina Lechowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żąda. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. To give thanks and pray to the one, have I told you lately that I love you? Have I told you that